Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao. Ja, så kan jeg endnu en gang byde velkommen til et sådan mildt politisk ukorrekt program her på Radio 24/7 hver lørdag aften. Faraos Cigar. Et program, der både byder på cigarrygning, og af og til, så tager jeg mig jo også et lille glas. Så det er noget værre noget. Og forleden læste jeg, ny forskning i USA viser, at det der med, at et lille glas eller to, det er sundt. Det kan vi godt glemme alt om, siger de. Selv den mindste dråbe alkohol er livsfarlig. Det anede mig jo nok, at det måtte komme, for der er ikke mange af de der undersøgelser om livsstil, som ikke på et eller andet tidspunkt bliver modsagt af nogle andre forskere. Så det er godt, man har sin sunde fornuft, og for eksempel kan sige til sig selv, at jamen, herregud, alkoholiske drikke har mennesket vist indtaget ja, i tusindvis af år. Og hvis man dyrker det med måde, så går det jo nok. Men man må da indrømme, efterhånden som alle de her trusselsbilleder vælter ind over en, så kan man jo godt efterhånden føle, huha, man skulle måske have lavet ved at lade sig føde. Så var man ud over alt det. Og et eller andet skal vi jo dø af. Men jeg vil jo mene, at enkelt glas, det kan forhøje min livskvalitet. Og så må man selvfølgelig betale i den sidste ende, måske. Det kan man ikke engang vide noget om. Nå. Slut med alt det. Det værste, det er jo faktisk, at dette program byder på endnu en ingrediens, som kan være stærkt vanedannende. Nemlig en god historie. Det skulle ikke være skadeligt for helbredet, men det kan jo stjæle en del af ens tid, som man måske hellere ville have brugt på noget andet. Det kan jeg jo ikke forestille mig selv, hvad det skulle være for noget andet. Men ja, det er der nok nogle af jer, der kan. I hvert fald så er det jo hele programmets indhold at byde på en god historie. Jeg læser klassisk litteratur for jer. Noget I har kendt, men måske har glemt. Og noget I måske aldrig har kendt eller hørt om. Som nu for eksempel den, jeg er i gang med i øjeblikket. Den norske forfatterinde Camilla Colletts eneste roman, der udkom i årene 1854-55 i to bind, og jeg er nu inde i bind 2. Den er ikke særlig kendt i Danmark, men meget kendt i Norge, fordi det er en berømt roman, som indvarslede den nye tid i litteraturen. Den er blevet kaldt den første realistiske roman, men den er virkelig sådan på tærsklen, kan man sige. Der er en del, som minder om fortidens romantik, og så er der noget, der peger fremad. Amtmandens døtre. Og som jeg forberedte jer på sidste uge, så vil jeg opsøge en ekspert, for lige at høre lidt mere om Camilla Collett og romanen. Jeg slog op i bind 5 af det store værk, fembindsværk, Nordisk kvindelitteraturhistorie, som udkom i slutningen af 90'erne. Og i artiklen om Camilla Collett, så kunne jeg se, at der tilsyneladende kun var én dansk litteraturhistoriker, der havde skrevet om hende og hendes værk. Og det var samtidig hovedredaktøren på værket Nordisk kvindelitteraturhistorie, nemlig Elisabeth Møller Jensen, som også har været direktør for Kvinfo. Så hende måtte jeg jo opsøge. Og det har jeg gjort. Hendes bog om Camilla Collett fra 1986 hedder Emancipation som lidenskab. Camilla Colletts liv og værk. En læsning i Amtmandens døtre. Det kunne ikke være bedre. Så nu skal I høre min samtale med Elisabeth Møller Jensen. Jeg er sikker på, at der jo ikke er ret mange, der har hørt om Camilla Collett før. Jeg begyndte at læse den her i hvert fald blandt lytterne til det program, og i det hele taget, så er hun vel ikke så kendt i Danmark, men stadig ganske kendt i Norge. Ja, hun er et stort navn i Norge og i norsk litteraturhistorie. Mm. Og hun er en af de kvindelige forfattere, der ligesom ikke har været glemt, som man hele tiden har taget op og så læst igen og kommet med nye tolkninger af. Altså, der har været meget forskning i hendes forfatterskab, og det er fortsat. Og hendes stjerne er ikke blegnet. Altså, tværtimod, så er hun faktisk blevet mere og mere interessant. Så hun er stort navn i Norge, men det er rigtigt. Hun er ikke så kendt i Danmark, selvom jeg også selv har gjort en lille indsats. Ja. Fordi at jeg udgav den der lille bog om hans døtre, og så Merete Riis genudgav første udgaven af Amtmandens døtre i to meget smukke bind der i 86. Ja. Men det er jo nogle år siden. Det må man sige. Og det har måske ligefrem affødt en større interesse. Det har mærkværdigvis nok ikke sat en bølge i gang. Nej. Men nu har du jo taget det op. Ja, det har jeg jo, og derfor tænkte jeg, nu kunne jeg jo se, at der i hvert fald var en i min nærhed, som havde kendskab til hende, så det er jo derfor, jeg er her. Ja. For at høre, hvordan fandt du på at skrive om hende, og hvordan tolker du så Amtmandens døtre, for det er jo specielt den roman, din bog handler om. Ja, det er det. Jamen, det har jo været en del af arbejdet med nordisk kvindelitteraturhistorie. Altså, kort, så startede vi nok i det moderne gennembrud, ikke? Med Amalie Skram og Victoria Bendiksen og så videre. Og så arbejdede vi os tilbage. Og du har så Camilla Collett i Norge, og så har du Mathilde Fibiger i Danmark med 12 breve, ikke? Clara Raffels breve, og så har du Frederik Bremer i Sverige med den store roman Hertha. De kommer stort set samtidig. Og det meget interessante er, at for det var den måde, vi disponerede den her nordiske kvindelitteraturhistorie på, det var jo ved at lægge de her værker samtidig i værker og se, hvad er der nogle fælles træk. Ja. Og det er der så i udpræget grad med det her, fordi man kan sige, hvis man ligesom skal lave en overskrift over dem, så er det en åndelig emancipation. Altså en åndelig frigørelse. Det er det, de der fremmeste kvindelige forfattere på det her tidspunkt i Danmark, Norge, Sverige, ligesom går efter. Ikke? Og der kan man sige, at hun er en del af en trend. Det er jo så ikke en, der er beskrevet, fordi at de hver for sig skiller de sig ud i deres nationale litteraturhistorie. Og så får man ikke lige øje på, at her er faktisk et genkommende træk. Et nordisk træk. Nordisk træk, ikke? Ja. Som har med deres køn at gøre, og som de så skriver frem. Så det var den vej rundt. Ja. Men altså, bogen er i første omgang faktisk skrevet som en del af en konference, da jeg var undervist på Aarhus Universitet, hvor jeg fik den opgave. Jeg ved ikke, om jeg havde skrevet den ellers, men jeg arbejdede med hende på det tidspunkt, ja. Og når du nu siger åndelig emancipation. Ja. Hvad dækker det så over mere konkret? Jamen, så står det jo i modsætning til en sanselig frigørelse, ikke? Så vi taler ikke fri kærlighed? Nej, absolut ikke. Vi taler om altså en frigørelse af jeget, af subjektet, af kvinder som individer, kan man sige, ikke? Men hvor det kan ikke rigtig udvides til at også omfatte en erotisk frigørelse. Og man kan sige, at altså, det er jo mange år før Brandes, ikke? Ja. Og det moderne gennembrud, hvor man kan sige, altså den seksuelle frigørelse kom på programmet. Men at det svarer til, altså samfundsmæssigt, så svarer det jo til de der ønsker om at komme til at spille en rolle i samfundet, at kunne få et arbejde, at kunne have et virke osv. Og det er det, de på en eller anden måde skriver sig ind i. Og det har de til fælles, de her tre romaner, samtidig med, at det ikke er sådan, at at det erotiske ligesom ikke får anerkendelse eller får lov til at fylde. Man kan jo sige i Camilla Colletts, der fylder det jo rigtig meget, og det er jo altså ovenikøbet så meget, at bogen er blevet læst som først og fremmest et krav om, at kvinderne fik lov til at udfolde deres kærlighedsliv, og som en protest imod kærlighedsægteskabet, ikke? Et programskrift mod tvangsægteskabet. Så det er jo ikke fordi, at det ikke får plads, men altså bottom line, når det kommer til stykket, ikke? Så var det altså ligesom den anden frigørelse, den åndelige emancipation. Det var det, som på en eller anden måde, som jeg ser, det var styrende for de der forfattere. Ikke? Og vi har jo lige sidste gang læst jer der, hvor Sofies mor sidder og taler. De har talt om en gammel frøken, der er blevet mere eller mindre sindssyg og ulykkelig kærlig. Ja. Og så sidder hun der og fortæller om, at jamen, kvindens lod er jo altså at døde de her følelser. Ja. I sig selv, og ja. Koldt farer op og siger, men det er jo så selvmord, de ja. Taler om, frue, og det ja. Er da helt forfærdeligt. Ja. Så han forsvarer den side af det, som er, hvad kan man sige, ja. Den følelsesmæssige. Ja. Men samtidig har han jo også blik for den der åndelige tomhed, som de her piger, han har set i hovedstaden, havde, og som der var ikke noget bag facaden. Ja. Og det er jo det også, som vel er det, du taler om med åndelig emancipation, ja. At man får en uddannelse og nogle interesser ja. Og kan tale med om ting og sådan noget. Ja, altså kan udfolde sig, kan ja. Udvikle sig på egne præmisser og have et virke i samfundet. Og der kan man sige, at altså, moren der, Fru Ram, hun er jo ligesom sådan antitesen på en eller anden måde, ikke? Eller hun står i den ene yderlighed, ikke? Og så har vi de der gale kvinder, altså Margrethe, som du også lige har læst op, ikke? I den modsatte, så de står som sådan to modsætninger, ikke? Og hvor Sofie så på en eller anden måde jo skal navigere i det her, ikke? Rum og finde sin egen vej. Og det er klart, at Kold, han ser huslæren der, han tegner jo i udgangspunktet som den ideelle kærlighed, som hun ville kunne finde sig selv i. Ja. Men han ville i hvert fald nok give en plads, tror du ikke? Jo, det tror jeg, og altså det tror jeg, men der synes jeg bare, at det er rigtig interessant, at efterhånden som romanen udvikler sig, så i hvert fald fortælleren gør opmærksom på hans begrænsninger, ikke? Der er jo den første klare der, hvor han fornægter hende, og det er der alle, har han alle mulige gode grunde til, men bottom line, så fornægter han hende. Og så er der en scene, som jeg gør en hel del ud af i min lille bog, hvor Sofie finder et sprog, fordi altså også for sin kærlighed til ham, og så hendes syn på relationen mellem mænd og kvinder. Det handler om roser. Ja. Og hvor hun siger, at den rose, der er let at plukke, er lige så smuk som de andre. Altså dette, at hun gerne vil have ham, gør hende ikke mindre attraktiv, tværtimod. Men han kan ikke gå ind i det, han forstår det ikke. Han vil have den anden rose, ikke? Ja. Og det er det. Og han siger, du har ikke svaret på mit spørgsmål. Ja, du har ikke svaret. Jeg har netop svaret, ja. Siger hun. Ikke? Og det er jo sådan en af de der scener, hvor fortælleren gør det klart for læseren, ja. At ho, her er altså noget, der ikke rigtig fungerer. Ikke? Han er faktisk ikke, kan man sige, en værdig bejler. Ja. Og det er som om, at Sofie, ligesom i øvrigt Camilla Kolde selv i den der 7 år lange forelskelsessituation, da hun var ung, at hun vil gøre en forfører ud af manden. Det vil både Kolde selv, og det vil Sofie også, ja. Men han er ingen forfører. Nej. Og det er klart, hvis hun selv ikke ligesom kan tage initiativet, og han ikke er en forfører, jamen så sker der jo ingenting. det er jo ligesom indlysende, ikke? Ja. Så der bliver ligesom lagt nogle spor i romanen, der viser os, at han så ideel er han altså heller ikke, vel? Og der er også et andet spor med den anden bejler, der så kommer ind, der er brændt. Og der er også noget navnesymbolik, der med koldt, der er ligesom for lidt og for koldt, og brændt, der er for meget, ikke? Som jo er sådan, jo nærmest sådan en MeToo-agtig skikkelse, der kaster sig over hende og ikke respekterer nogen grænser osv., bare er jo helt forkert og helt for voldsomt. Der er ingen finesse der. Der er overhovedet ingen finfølelse eller fornemmelse for Sofie, som jo bare kan afvise ham, ikke? Så fortælleren, hun bruger altså både romanen og handlingen og alle scenerne til ligesom at føre os hen til et andet syn, eller et mere nuanceret syn end det skrig, som Sofie råber og får lov til at lyde gennem hele romanen, altså i protesten mod det der sker, ikke? Ja. Ja. Og så ved jeg ikke, om jeg må komme ind på den tredje bejler. Jeg har jo allerede læst lidt om ham. Han er jo taget skuffet hjem. Ja. Provstregen. Ja. Men man kan godt fornemme, at han nok dukker op igen. Det gør han jo. Så det gør han jo, ja. Ja. Fordi det kan være lidt svært at tale om romanen, hvis ikke man får lov til at få den der slutning med. Og der igen, regn hedder, altså ren. Ja. Ikke? Og det er jo også dobbelt, men hvis man tænker på det her med den åndelige emancipation, så passer det jo rigtig fint. Ikke? Han er en stor provste, går og et stort bibliotek, som der er det usædvanlige ved, at det ikke bare er for ham selv, men altså det er også åbent for Sofie. Så det er altså et sted, hvor hun kan læse alle de bøger, hun vil. Ja, og fortsætte sin selvuddannelse. Ja, lige præcis, ikke? Altså tilbage fra grotten, hendes værelse, og så får hun så et helt bibliotek til rådighed. Man kan også tænke på, altså når hun skriver på det, også på den erfaring med de her 10 års ægteskab med ja, Camilla Collett. Ja, Collett's eget ægteskab med den der juridiske professor, ikke? Hvor han så desværre dør. Som hun selv karakteriserer som en samtale. Altså dette, at hun ligesom er sammen med et menneske, der ser hende, der giver hende plads, der trækker hende ind i sin verden ved, at han åbner det tidsskrift, han har, der hedder Den Konstitutionelle, hvor hun så debuterer faktisk med noget, der hedder strikketøjsbetragtninger. Og det gør hun ret hurtigt efter, de er blevet gift, ikke? Altså, og hvor hun så omvendt er den, der hele tiden holder ham ajour med litteratur, og fordi det har han ikke tid til. Så de har altså et stort intellektuelt fællesskab, og alt tyder på, at hun er lykkelig i det der ægteskab, ikke? Så hun tager også rigtig mange erfaringer med sig i beskrivelsen af Rein. Og så er der det, at han har så en datter, der hedder Ada, som i øvrigt er navnet på Lord Byrons datter. Ada. Ja. Så vi får også det der romantiske spor ind med, og som er syg, og som hun så knytter sig voldsomt, altså meget følelsesmæssigt til. Så selvom de ikke får børn, så er barnet ligesom med i den der forestilling. Plus, at der i det der liv på den her præstegård, der er meget stor brug for hende. Altså, fordi der er et stort ansvarsområde for sovnets børn osv. osv., som hun går ind i. Og det der med at elske og leve for den, man elsker, som ligger i den der romantiske fordring, ikke? Hvor den eneste ene er det hele, og skal opfylde ligesom hele kvindens begær, kan man sige. Det bliver erstattet af dette, at leve og virke for andre, ikke? Altså, hun får ligesom den der samfundsmæssige udfoldelse, og hun får en mand, som der giver en plads, og som hun har et intellektuelt fællesskab sammen med, ikke? Så på den måde mener jeg faktisk, altså, at Camilla Collett, hun fører hende et sted hen, vores hovedperson, som er større og er noget mere end resignationen, ikke? Som hun ellers er blevet læst i den der tidlige, som en tidlig realistisk roman, ikke? Men det ville vel også være underligt, hvis ikke at forfatteren gjorde det, altså når nu der er så meget, som er så tydelig sådan tendens, er hun så ikke også sørget for at vise en tredje vej, så at sige? Ja, det kan man sige, men det er jo også det, det er jo det, der har med til at gøre romanen spændende, at den ikke er entydig. Altså, og det er derfor, at den kan blive ved med ligesom at få nye forskere og nye læsere til at undre sig over, hvad er det egentlig, der sker her, og hvordan skal man egentlig forstå hende, og hvad er det egentlig, Collett vil sige med det her, ikke? Ja. Fordi den er absolut ikke entydig, og det har jo også noget med, hvad jeg godt kan lide, den der opbygning af alle de her stemmer. Ja. Altså, som også er et romantisk træk, ikke? Ja. Altså, med brevene, ja, ja. Og at de kommer ligesom ind selvstændigt. De får lov, altså Margrethe får lov til, og man kommer til at fylde en hel del. Hun fylder meget, ja. Ikke? Og hele den der voldsomme historie får lov at stå for sig selv, ikke? Ja. Og alle sidehistorierne og så videre, så videre. Så det er mange facetteret, ja. Og der er mange stemmer, ja. som lyder samtidig, ikke? Ja. Og det er også med til, synes jeg, at gøre romanen både nutidig, ja. Fordi det er også lidt en moderne træk, ja, det der. Ja, det vil man da sige, at ja. Det er meget. Det gør den moderne. Ja, det gør det nemlig. Polyfon. Ja, præcis, ikke? Ja. Og det var jeg selv meget fascineret ja. Af, at der er den der mangesidighed, det er mange facetteret træk i romanen, ja. Ikke? Ja. Ja. Mm. Nu har vi jo lagt nogle pejlemærker ud, så altså, det er også godt, at man, når man hører det, ved, hvad man skal lægge mærke til. Ja. Det kan man i hvert fald roligt lægge mærke til. Ja. Ja. Men så er du jo også inde på, at der er også meget af hendes eget liv, som ja. Kommer i spil her. Ja, det er det. Og jeg har lige fortalt kort om den her ungdomsforelskelse ja. i brorens rival. Ja, ja. Det kan ikke have været nemt. Nej, det var det jo ikke. Vi talte om Romeo og Julie-historie ja, ja. I Christiania. Og det var 7 år. Ja, det er jo sgu længe. Og der går 3 år, før de overhovedet udveksler den første, altså hvad de taler sammen, ikke? Så det er blik og så videre, ikke? Og i hendes egen beskrivelse, der kan man jo se, at netop det der med, altså han får heller ikke rigtig nogen chancer, for når han kommer, så går hun, ikke? Mm-hmm. Hvis han tager ordet, så går hun ind i et andet værelse, mm-hmm. for hun er alt for oprørt. Og jeg mener, den stakkels mand, der absolut ikke er nogen forfører, jeg mener, det bliver jo meget indviklet, ikke? Ja, det gør det. Så det tager altså 7 år, ja. Og det er jo noget, som hun arbejder med hele livet. Når jeg glemte at sige, det er jo også en af grundene til, at hun bliver så knyttet til ægtemanden, fordi han kan rumme hende. Ja. Altså, han bliver hendes fortrolige, hvor hun har haft den her veninde gennem hele livet, som hun skrev. Breve, de flere gange om dagen, der var post hele ja, mange timer, mange gange om dagen, ja. Ikke? Så breven, de spacerede jo frem og tilbage, selvom de boede nærmest på hver sin side af gaden, ikke? Men der bliver han den fortrolige, hvor hun fortæller alt, hvad hun har, altså alle hendes tanker og følelser for Wilhelmen. Altså del af dette, at hun jo faktisk har et meget, meget stor kærlighed i at begære til hinanden, ikke? Uforløst. Det rummer han. Og det er jo klart, et menneske, der rummer det der, bliver jo man jo også meget tæt knyttet til, ikke? Så det er ligesom en del af det. Og det er noget, der, altså den der relation, den fortsætter, hun bliver ved med at skrive om den, bliver ved med at vende tilbage i det forfatterskab, hun udvikler efter Amhands døtre. Så det har fyldt rigtig meget. Ja. Og der er jo noget i det, du beskriver der om forholdet til Wilhelm, som binder meget om Kold og Sofie også, ikke? Ja. De går hele tiden galt af hinanden, ja, eller de går bort. Ja, ja, ja. Så det ja. Har hun kendt. Det har hun nemlig kendt, ikke? Ja. Og så som jeg sagde, altså, at det der lykkelige ægteskab, hun har, er også, kan man også sige, flyttet over som en erfaring ja. i Ammands død, og som hun begyndte på, mens han stadigvæk levede, men altså udgav efter hans ja. Død, ikke? Og så kommer der så, det er jo så altså af gode grunde ikke med, fordi så bliver, da hun bliver enke, bryder hun op, altså hun har ikke noget hjem derefter, og så rejser hun faktisk de næste 40 år rundt i Europa, i Europas hovedsteder, og bor meget kortvarige hvert sted, mens hun skriver det her sådan, altså, pænt store forfatterskab. Hun fik ikke skrevet andre romaner, Nej. Det var en eneste roman. Ja. Hun skriver nogle erindringer, De lange nætter, og er en af titlerne, og så skriver hun sådan en række bøger, hvor hun blander erindringsstof og så essayistik, og hvor hun bliver en meget skrap og tidlig kritiker af det misogyne i mindslitteratur, kunne man sige, ikke? Og det er de store navne, altså hun det er Goethe og så videre, hun tager fat på at sige disse, hvad hun kalder det, er det kvindedræbende et eller andet. Altså hun har meget, meget stærkt blik for dette, at kvinderne ligesom skal ofre sig for, at mændene kan realisere sig selv, ikke? Og at de bliver hyldet for det. Altså, den er hyldest til det, som jeg kalder det kvindens sublime offer, ikke? Altså, det har hun en meget, meget, hvad skal man sige, sådan stærkt blik for, og er meget kritisk overfor. Ja. Så hun bliver sådan en tidlig kvindelig litteraturkritiker, feminist, om en hals, ikke? Som er nådesløs i sin kritik, ikke? Og også, kan man sige, måske, hvis man er lidt firkantet, fordi man kan sige så, hvad der i øvrigt er i de romaner at glæde sig over, ikke? Det får ikke så meget plads. Nej. Altså, det bliver ligesom det der med at skære dem ned, ikke? Altså, den gode fru Ram er jo virkelig fortaler for det kvindelige offer, det. Ja, det er hun. Og hun bliver da, det altså hun. Det fornemmer man klart. Ja. Hun er ikke nogen positiv person i romanen. Nej, hun er jo absolut, en negativ person, ikke? Jeg bruger i den der lille bog helt efter en slags efterskrift til at diskutere det der med grotten. Som jo er sådan et, det er ikke Camilla Kolde, der er ikke original, det er jo en sådan en yndlingssted i naturen for hele romantikken. Meget romantisk, ja. Meget romantisk brugt symbol. Men den måde, hun så bruger det på, det er også noget af det, der har været diskuteret af alle de her forskere med hver sit bud, ikke? Ja. Og jeg synes også, at det er utrolig spændende. Altså fra det der helt, hvad skal man sige, enkle, at det er sådan, at det der frirum, hvor hun er sig selv, altså ligesom hendes værelse, så er grotten et sted, hvor hun er alene, men uden at være ensom. Ja. Ikke? Det er et sted, der er fyldt med liv og tanker, og hvor hun hviler ud, og det er hendes eget. Ikke? Og så er der jo alle de her bud på, altså med seksuelle symboler, ikke? Ja, det er jo svært at undgå folk der. Ja, med altså vagina, utos, livmoderen og så videre og så videre. Men hvor man måske også kan se, altså ligesom altså et billede på det der, som med et moderbillede på en eller anden måde, ikke? På sådan den der præødipale mor, som og sådan tage en nyere fransk psykoanalyse ind i det, ikke? Og hvor at Camilla Kolde der og Sofie ligesom er sådan splittet mellem det der sprog, som jo er følge psykoanalysen, det får man fra far, og så har man ligesom, man skal have det der afsæt i moderkroppen, ikke? Men der er reminiscenser i den der, fra den der moderkrop af sproget, som kan komme ud i digtning og sange og lyd og så videre, så videre, ikke? Altså, jeg synes, det er meget spændende, og så fandt jeg faktisk ud af, da jeg begyndte at opmærksom på det, og læste den en af de gange, jeg så har læst den, for så man må læse den mange gange, når man læser sig tæt, ikke? Men at Medusa faktisk optræder i romanen. Medusa hovedet, ikke? Og som jo også er den der jo onde mor, men som en af de her franske psykoanalytikere siger, Medusa, altså se på hende, hun smiler, hun ler. Altså, dette at kunne genkende ligesom den der positive moderskikkelse, og få øje på det, det har Ram ikke. Nej. Så det må hun finde alle mulige andre steder, ikke? Man kan vel nærmest sige, at hun skaber sin egen mor i den grotte der, altså den der, det gør hun. Den kærlige mor, som hun ikke har, hende må hun selv skabe. Ja, hun skaber hende selv, kan man sige, ikke? Og der skal så et sprog til at føre hende ud af grotten, ikke? Ja. Og hun håber, hun kan få det sammen med Kold. Ja. Men som den der rosescene viser, det kunne hun ikke. Nej. Men hun får det så til gengæld sammen med, ja, med Poulsen. Der får hun sit sprog, ikke? Så kan man måske synes, at der kunne godt, man kunne godt have ondt hende, at der var lidt mere, der var lidt mere lidenskab og lidt mere krop, ja, i den der relation. Men det du siger er, at for Colette har det ikke været det afgørende. Det tror jeg ikke. Jeg tror det ikke. Altså det er jo bud. Ja, det er jo bud, ikke, fordi jeg synes der er alt for meget, der peger en anden et, ja, andet sted hen, ikke? Og så det som hun så selv siger. Det, jeg tror, det er 20 år efter, hun siger, at og det er sådan et forsøg på forsoning med Wilhelm. Altså, de glemmer jo ikke hinanden nogensinde, vel? Og hans enke prøver at lave forsoning mellem dem efter hans død og sådan. Så det er jo et livslangt projekt, ja, ikke? Men der siger hun et eller andet, at hvis jeg havde fået dig eller noget i den stil, så var det hele gået op i dig. Ja. Ja. Altså, alt hvad hun kom med, ikke? Ja. Det var gået op i ham, ja, for at forløse hans genialitet. Ikke? Hun var også blevet et sublimt offer. Ikke? Det kan man sagtens forestille sig. Det kan man sagtens, ja, for. Det var i hvert fald hendes egen vurdering. Ja, ja. Ikke? Og det er jo absolut ikke det, der sker. Tværtimod, så er hun jo en, der får lov til at give til os alle sammen. Og vi sidder stadigvæk og snakker om hende. Ikke? Og hendes hovedperson, hun fik lov til at udfolde, ja, sig i det der praktiske liv. Ja. Hvor der både var barnet i kraft af hende, den lille pige Ada, der var et lykkeligt gensidigt ægteskab, ja, ikke, med respekt, gensidig respekt og samtale. Der var bøgerne, ja, et intellektuelt liv, ja, og der var et virke, ja, i det lille samfund, ja, som den her provstegård udgjorde. Ja. Så det var jo ikke så dårligt. Nej. Det var det da ikke. Nej. Og vi har jo fået mange alternativer beskrevet også, som er, ja, meget, meget værre i hvert fald. Det kan man sige, ja, det kan man sige, ja. Ja. De sidste år, jeg kom til at tænke på det, og det er jo sådan typisk, sådan, som man kunne forestille sig, at samfundet har set på hende, Colette, ja, i hendes samtid. Ja. Hun havde nogle børn med den mand. Ikke? Hun havde 4 børn. Ja. Og jeg, hvad blev der af dem? Jamen, som jeg husker det, nu sagde jeg det ikke, fordi jeg pludselig kom i tvivl, det er jo trods alt mange år, ja, sådan, men jeg mener simpelthen, de blev splittet for alle vegne, okay, og hun etablerede aldrig. Nej. Altså, hun etablerede aldrig et hjem for dem. Nej. Bagefter. Nej. Hun kaldte det, hun fik de her 4 sønner, var det, på 7 år, og kaldte det praktiske livs jernprøve. Ja. Ja. og det er jo også en usædvanlig, altså det er jo også en usædvanlig historie, ja, ikke? At da så manden dør, så bliver hjemmet bare opløst, ja, og de der sønner, de... De kommer i pleje, eller sådan noget. Ja, noget den stil, ikke? Ja, for det er der jo nogen, der helt klart ville slå ned på, ikke? Ja, absolut. Sige, sådan en mor, ja, absolut, forlader sine børn, ja, ja, absolut, selvom det jo ikke er så usædvanligt. Ja. Men det er nok lidt usædvanligt. Ja, på det tidspunkt, ja, ja, har det jo været i hvert, ja, fald. Ja, ja, ja. Men også historien, altså historien som sådan. Men der er hun altså åbenbart klar over, at hun er skribent, ikke? Og jeg kan ikke huske detaljerne i den dag, men bare det der med, at hjemmet ligesom bliver opløst. Ja, ja. Og så hun faktisk flakker rundt i Europa i, ja, 40 år. Ja. Ikke? Hvilket jo også er lidt usædvanligt. Og så, får skrevet undervejs i det der liv, ikke? Jo, ja, bestemt. Mm-hmm. Ja. Nu har vi fået sat hende lidt bedre på plads i bevidstheden. Det håber jeg. Jeg synes, ja, bestemt, hun er værd. Ja. Hun er værd at læse, og jeg blev så glad, jo, da, ja, det gik godt for mig, at du er gået i gang med her, oh, ja, og læse den op, ikke? Og nu kan man jo i hvert fald, hvis man får blod på tanden, så kan man da læse din lille bog, som stadig må kunne skaffes på biblioteket. Det gør den. Ja. Det står på biblioteket. Ja. Godt. Ja, det var det interview, der kom ud af mit møde med Elisabeth Møller Jensen i sidste uge. Og hendes bog, Emancipation som lidenskab, kan jo sikkert findes antikvarisk. I hvert fald bestilles hjem fra biblioteket, hvis I har lyst til at vide mere. Der er mange gode, hvad skal jeg sige, idéer til, hvad man skal lægge mærke til i romanen Amtmandens døtre. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Og jeg sidder her hver lørdag aften og læser højt for jer af klassisk litteratur. I øjeblikket af den norske roman Amtmandens døtre af Camilla Collett. Og jeg læser frem til midnat, så efter dette interview med Elisabeth Møller Jensen, så vil jeg læse videre. Og jeg sluttede jo netop der, hvor Kold havde talt heftigt med Sofies mor, fru Ram, mens Sofie og hendes store søster Amalie hørte på, om døtrenes skæbne, altså det her med, at kvinden skulle ofre sig for manden. Det var meningen med deres eksistens, mente fru Ram. Og Kold hissede sig næsten op og sagde, at det kunne hun da ikke mene, de ville være at pålægge dem at begå selvmord. Og så er det, hun står der ved roserne og siger, se denne rose, hvor den er dejlig, næppe udsprungen, og det er midt i september. Jeg er i strid med mig selv, om jeg skal bryde den af eller ej. Og han siger, tag den kun, en nattefrost gør det ellers. Men det var ikke svar på mit spørgsmål, Sofie. Se, der er en til, en aldeles dejlig en. Han stak hånden dybt ned i tornene og fik med møje fat i den. Ja, den er endnu dejligere. Virkelig? Sagde Sofie med et fint smil. Hun holdt dem sammen. Jeg se nu ret på dem. Men det ikke er, fordi de har revet deres hånd til blods, at min var så let at tage? Det kan nok være, sagde han forvirret. Men de har endnu ikke besvaret mit spørgsmål. Havde jeg ret eller uret? Jeg har besvaret det. Giv mig den rose, sagde han. Det er netop den, jeg vil have. Han kastede sin langt bort. Nej, nu får de den ikke, sagde Sofie og holdt den i vejret, og da han ville gribe efter den, sprang hun hurtigt hen over bedene op ad trappen og forsvandt bag glasdøren. Og så flygter hun jo op på sit værelse og sidder der og tænker, hvad var det, han sagde, som gør mig så glad og så let? Nej, hvad var det? Er det en drøm? Jeg følte mig så ringe, så ydmyget i min kærlighed, men den er nu ikke længere at ringe. Den er noget. Den har vær i hans øjne. Jeg tør være stolt af den. Åh Gud, råbte hun og rakte hænderne op mod de blinkende stjerner. Tak, tak fordi du tillader mig at leve for ham, som jeg elsker. Men nej, jeg kan ikke tro det. Der må komme noget i vejen. Hvorvidt skulle jeg have fortjent at blive så lykkelig frem for mine stakkels søstre? Frem for tusinder af mine søstre? Ja, sådan lød det. Og nu har vi jo allerede røbet af. Helt så nemt kommer det ikke til at gå. Og man kan jo nok også godt ane det, at de misforstår hinanden hele tiden. Så det kan godt være, at hun er glad nu og føler sig lykkelig. Men der skal komme meget i vejen, som hun jo også har en anelse om. Så står der, rustet til jagt, stod næste eftermiddag Edvard, det er jo Sofies storebror, med nogle kammerater ude i gården. Et par dygtige bondeskytter skulle anføre toget. Hundene sled utålmodigt i koblet. Man ventede endnu kun på Kold, der havde lovet at være med. Da han var færdig og ville ile ned, standsede han uvilkårligt ved en dør, som han hver dag var vant til at gå forbi. Den stod på hvid væg, da pigen netop havde gjort rent til helgen, og tillod ham indblikket i et værelse, som han i de 3 år, han havde tilbragt på gården, dog aldrig havde set før. Det var husets unge døtres. Der var ingen derinde, og han kunne ikke bare sig for fra tærsklen at beskue dette lille ukendte og dog i tankerne så ofte besøgte rige, der nu lå udbredt for ham. Rummet var stort og opfyldt af så mange forskellige ting. Væggene var bedækket med skillerier af alle arter og størrelser, men som uden noget valg hang mellem hverandre. Madonna de la Sedia måtte finde sig i at have en Kleopatra med døende himmelvendte øjne ved sin side. Københavns ildebrand skilte en Abelard af Grevedon for hans sørgende Eloise. Kolds blikke ledte forgæves efter et spor af Sofies tilværelse. De strejfede rundt fra en sekretær, der var besat med disse 1000 unødigheder, som man kalder nips, og som var ham en sand afsky, forbi et uldgarns overflødighedshorn med støvede blomster i, og standsede endelig ved en harpe hen i krogen, hvor til pigen i forglemmelse havde lænet en lang fejekost, ligesom et plekter. Det er det sidste syn, betog Kold alt tvivl om, i hvis værelse han befandt sig. En dør lige overfor stod på klem. Inden han vidste, hvorledes, stod han på tærsklen. Her, Her var helligdom. Den gamle oldemor på væggen syntes strengt at bevogte den. Hun så vredt på ham, som om hun ville sige, tilbage for vågne, hvad søger du her? Du er en af disse slanger, der bringer ulykke i slægterne, der forgifter mine døtres hjerter med det vanvid, man kalder elskov. Tilbage. Ja, har boet hun. Luften, lyset i dette værelse, var anderledes. Det syntes naturligvis han, men det ville desværre næppe vinde nogen interesse i læserens øjne. Her fandtes intet af hin maleriske uorden, der gør så stor effekt i romanerne, men som overført i vor ubarmhjertige virkelighed kun betyder, at angældende madame eller frøken er en uordentlig madame eller frøken. Begge morgenskoene var til stede og stod indrægtigt ved hinandens side på det blommede tæppe. På gulvet fandtes hverken musikalier, ridehat, handsker eller slige pikante ting henslængte. Ingen stumper af breve, intet forrædersk portræt på bordet. Endelig nødes vi også til at bekende, at der aldeles ikke sås nogen snehvid, smal, liden seng. Et mørkerødt, folderigt gardin skjulte hele den ene side af rummet. Alt åndede fred, simpelhed og dog en usynlig elegance. Vinduet til haven stod åbent, skyggerne dansede på gulvet, en bogfinke kvidrede sin aftensang i en af poplerne udenfor, og på karmen sad den hvide kat med funklende øjne og syntes at lytte til med blandede følelser. Kold følte en trang til at synke ned på knæ. Han kunne ikke flytte en fod. Der faldt hans øjne på rosen, der var sat i et glas vand på bordet. Den stod der så dejlig og frisk, og støttende sig på sine grønne blade, bøjede den sig ud over randen, så det blanke bord gengav dens rødmende billede. Inden han vidste, hvad han gjorde, havde han grebet den og festet den til sit bryst. I næste minut var han nede i gården, og nu gik det lystigt til skovs. Georg Kold var nærsynet. Han fik sjældent noget på sine jagter, hvilket dog ikke gjorde noget skår i hans ivrige jægerlyst. Men som det ofte går, syntes lykken at søge ham, da han mindst tænkte på den. To harer løb straks i begyndelsen lige i den tankeløse jægers skud, og en stakkels skovdue lå for hans fødder, inden han vidste, hvordan det egentlig var gået til. Næsten forskrækket så han på den nydelige lille blå skabning, mens den lå varm og blødende i hans hånd. Og på Edvards spøgende lykønskning svarede han, at det var sket af ren uforsigtighed. Morgenjagten var endt, og de trætte jægere samledes for at rådslå. Først skulle der hviles, og siden ville man drage op i en højere fjeldmark, der skulle være rig på fuglevildt. Men Kold ville hverken høre om hvile eller nogen jagen mere, og da man var vant til at lade ham gå sine egne veje, bragte det ikke nogen forstyrrelse i selskabet. For ham var jagten endt, eller måske ikke begyndt. Det vildt, hvormed han stolt belæssede sine skuldre, var kun en synlig trofæ fra et heldigt dagværk. Hans sjæls spændkraft var igen vagt. Den byrde af tvivl og bestemthed, der så længe havde knudet ham, følte han med et afkastet, og en modig beslutning fyldte hans bryst. Han ville forklare sig for Sofie. Denne lille fjernelse fra hende havde endelig løsnet de bånd, der så længe havde bundet hans vilje i hendes nærhed. Og som om han frygtede alt, hvad der kunne svække hans beslutning, ville han ingen hvile unde sig, for inden han havde fundet den, han søgte. Buen var strammet, nu skulle pilen ustandset nå sit mål. I førstningen gik det rask nedad, mens han ubevidst nynnede en melodi af jægerbruden, han havde hørt Sofie synge, havde han allerede tilbagelagt den vanskeligste del af fjeldet. Men snart mærkede han på sine mindre sikre, mindre energiske trin på fjeldstien, at kræfterne begyndte at svigte ham noget. Han stod ved ledet, der lukkede for skoven. Foran ham, neden for den tynde robåde, steg røgen i vejret af den første lille gård. Hans øjne søgte ud over ligen, hen imod de fjerne sletter, hvor en blålig skygning af løvtræer afbrød de mørke granmasser. Der var endnu nogle timers vej derhen. Dog hvile ville han ikke forinden. Kun et øjebliks rest derhen i bakkehældet, under den lune klippevæg, der hvor septembersolen skinner så mildt og dæmpet gennem birken. Og han strakte sig hen på mosset. Der var så stille. Kun lyden af de mange bjæller fra markerne klang blidt melodisk hen til ham. Granerne susede sagte og søvn dysende over hans hoved. Er til at slå en luftning ned ligesom mægtigt vingeslag. Han rejste sig, men kun i tankerne. Jorden holdt hans lemmer magnetisk fast. Endnu havde han ikke overskrevet den mystiske grænse, men hans forestillinger vuggede sig på de luftige stier, som førte hen. Disse forestillinger antog nu fantastiske former, der sælsomt blandede sig med virkeligheden. Endnu er han i skoven. Den samme melodi summer i hans ører. Hele Sofies familie er med, kun ikke hun selv. Han skyder endnu en gang skovduen, og har sådan en fornemmelse af, at det er hende, han har truffet. Men der ligger jo duen ved siden af ham i græsset, og birken ved ledet svejer hemmelighedsfuldt med de lange grene. Han drømmer. På den håndsbrede afsats i den stejle klippevæg står Sofie, sorgløs fri, som anede hun ingen fare. Lyset omspiller hendes skikkelse. Hun ser kærligt på ham og vinker med rosen i hånden. Han stormer derop, griber hende, og citrene af fryd bringer han hende ned på den sikre grund. Men i det hun snor sig ud af hans arme, se, der er det ikke længere Sofie, men fru Rams smækre lille gestalt. Hun ser på ham med de kolde blå emaljeøjne, nejer og siger, mange tak for deres ulejlighed. De har reddet mig fra at blive slået i tu. Jeg er en meget kostbar indretning, må de vide. Alt er komplet inden i mig, kun har jeg intet hjerte. Det behøves ikke heller. De fornægtelse er et fruen Timmers skønneste dyd. Det hænder under tiden, at man vågner en rejsel, der ikke står i noget rimeligt forhold til det drømtes indhold. Kold vågnede med et skrig. Den kolde sved stod på hans pande. Han kunne længe ikke forvinde det uhyggelige indtryk. Til sidst måtte han dog le. Den smule hvile, han havde fået, og den herlige luft styrkede ham snart igen, og han bevingede sine skridt. Det er en mærkelig dag denne, sagde han. Alt vil og må lykkes mig. Jeg føler mod til at udfordre guderne. Ud på eftermiddagen nåede han gården. Da han gik over stien, der førte ind i haven, hørte han af folkene, der var beskæftiget med at læse korn, at frøken Sofie havde været ude hos dem, men at hun ganske nylig var gået nedad mod elven. Han skilte sig da ved sit jakkebytte, og som han gik og stod, støvet og blusende af anstrengelsen, tog han vejen i den anviste retning. Næppe var han kommet gennem ledet og ind på stien, der førte langs åen, før han standsede og lyttede. Gennem fosseduren hørte han stemmer og en hunds gøen. Derimellem troede han at skælne frøken Sofies røst, der lød gennemtrængende som i angst. Som en pil skød han afsted og nåede overgangsstedet ved åen, men der var til hans forundring kloppen kastet af. Der var heldigvis ikke meget vand. Med et par dristige spring kom han lykkelig over, trængte igennem busken og stod det samme foran en scene, der vagte hans forbavselse og harme. Siden hit møde mellem Brandt og Sofie havde hun slet ikke set noget til ham, men han forfulgte hende desto heftigere med breve, der blev mere og mere nærgående. Dette er en art overlast, imod hvilket en ung pige i vores nybyggerforhold ingen beskyttelse har. På landet er det vanskeligt at få døtre passende bortgift, og hvor brede gæstfrihed tilsteder imidlertid hvilken som helst fremmed uden videre indpas i familierne. Man risikerer jo intet derved. I vort sædelige land tør lidenskaben blot træde frem i den lovlige form. Men under dette dydige formål trives ikke des mindre mangt og meget, som den finere følelse ville kalde umoralsk. I dette dydige formåls navn sluttes ikke sjældent disse skræk- og medyngsvækkende misalliancer. I dets navn har de yngværdigste af skabningens herre ret til at belejre en pige, forfølge hende, drive hende til det yderste. De har naturligvis de redeligste hensigter, det er, de har den bedste vilje til at dele sine misære med hende. Ja, ak ja. Det kender vi jo i hvert fald også i dag. Det kan man jo kalde stalking i overdagen. Og man kan blive forfulgt på nettet, de sociale medier og så videre. Ja, måderne har ændret sig, men indholdet er det samme. Nu, den stakkels Lorenz var ikke af de værste. Sofie besvarede et af hans breve, således som man kan besvare sådan, undvigende og på bedste måde beroligende, og lod det siden være. Men nu gik han i sine skrivelser over fra bønner til trusler og formelige undsigelser. Han skulle nok passe hende op, skrev han, og da skulle hun få grund til at angre sin adfærd. Nu havde han intet mere at tabe. Han solgte sit liv for en skilling. Ville hun ikke leve med ham, så skulle hun dø med ham, osv. Den stakkels pige var her virkelig stille mellem en dobbelt ild. Det sidste møde med ham havde trods hans voldsomhed hos hende efterladt en dyb, smertelig medynk med ham, der drev hende til bestandig at tage hans parti, og, når det lod sig gøre, forsøge at holde den gode mening om ham proppe. At drage forældrene ind i denne affære ville være det samme som at udslukke den sidste gnist af deltagelse for ham. Men den nødvendighed, hun derved satte i, at måtte bære sin skræk alene, drev hende til det yderste. Hun turde næppe våge sig ud alene på marken eller landevejen. Hun for sammen hver gang det raslede i en busk. Hin eftermiddag, netop som Sofie var ude på ageren, kom den lille lægskud på gården og hilste fra hendes mor, at hun måtte straks komme ned til hende i grotten. Da hun nylig havde talt med sin mor om en forbedring, der skulle foretages dernede, fattede hun ingen mistanke. Men lidt som en fugl, ligesom borget af den lykkelige drøm, der fyldte hende, fløj hun derned. Netop ankommen foran indgangen til grotten, trådte Lorenz Brandt hende i møde fra det indre. Han vaklede, og en triumferende glæde stod malet i hans sløve træk. Hvor, mor? Har de lokket mig herned? Det er afskyeligt. Ja, jeg ville blot forsikre dig, dyrebare veninde, at du er mig kær. Usigelig kær, sagde Brandt med lallende tunge. Jeg har valgt dette yndige, romantiske sted for at forklare dig mit hjertes tilstand og beskaffenhed. En beskaffenhed, som er af den art. Lad mig gå. Lad mig bare gå, sagde den forfærdede Sofie og søgte at komme forbi Lorenz, der havde spærret hende vejen. Hvorfor sådan frygt, tilbedte? Hvad er her frygte? Du er skøn, overmodet skøn, men ingen skal fordriste sig til at fornærme disse guddommelige yndigheder med et blik, en stavelse. Ja, hvis jeg har fornærmet den, var jeg ingen æresmand, men en halunk, en forbandet nedrig guds forgående slyngel uden levemåde og fordring på dannelse. Ja, hvis jeg fornærmede dig. Nej, det ved jeg nok, men lad os bare gå. Hjemme kan vi jo tale om det. Er endnu skræk i disse hule miner, unge pige. Du kender ikke Lorenz Brandt, nej, du kender ham ikke. Han er ikke af disse lurendrejere og disse får i ulveklæder, som sniger sig omkring den værveløse uskyld for at lokke den og dåre den med farlige kunster. Men han er nordmand af det gode gamle kul. Hver dråbe blod i ham er ægte, ser du. Der er en anden malm i ham end i den tropist. Denne fine skrælling, som går der og sætter dig skruer i hovedet. Jeg mener det redeligt. Hvad jeg siger, siger jeg hjertets overbevisning. Af fulde hjertens overbevisning, siger jeg. Dig vælger jeg blandt alle jordens piger. Ene dig tilbyder jeg min hånd og mit hjerte. Jeg er fanden i alle de andre. Åh, pige, mindes du vores barndoms stille dag? Har gjort Sofie en fortvivlet anstrengelse for at komme forbi. Men Lorenz, stærkere end hun, støtte med et eneste fodspark kloppen, som tjente til overgang over åen til side. Med den manøvre kom han noget ud af ligevægten og greb efter Sofie, hvem skrækken nu i den grad overvældede, at hun tabte al besindelse. Lidt mere erfaring ville have lært hende, at han var mere en indbild end en virkelig fare for hånden. En rolig, frygtløs opførsel ville ganske have holdt ham inden for skrankerne. Det blotte syn af hende havde jo allerede ladet ham glemme sine feje trusler. Men den 18-årige frygt resonerer ikke. Den er instinktmæssig, ubændig, grænseløs. Den overvejer ikke, den skælver blot i råhedens nærhed. Med et skrig styrtede hun tilbage mod indgangen, men da grotten lukkede hulevejen og følgelig ingen tilflugt kunne yde hende, klatrede hun med skrækkens behendighed op ad de bratte klipper. Det lykkedes hende at nå midten af den stejle brink, og her blev hun hængende uden tilstrækkelig fodfæste. Klamrende sig til en skrøbelig busk, der hvert øjeblik troede med at give efter, og råbte alt, hvad hun kunne om hjælp. Nedenunder udtømte Lorenz sig i de ynkeligste bønner og klager, og den grå pudel stemmede i med ved at hyle af fuld hals. Man siger ikke, at virkeligheden mangler geniale momenter. Ingen oldtidens bevingede gud, ingen lafontænsk eller klarvansk romanhelt, kunne i et lignende tilfælde være kommet mere apropos end Kold kom i dette øjeblik. I et nu havde han stødt Lorenz til side, og med et kraftigt spring nåede op til den yngste, som med et henrykkelseskrig kastede sig i hans arme. Hvorledes han kom over åen med hende, derom melder historien intet pålideligt, men den fortæller, at han først dansede, da han havde nået ledet ved de to store graner, og han her sagde, lod sin byrde glide ned på mosset. Men Sofie slog øjnene op og kastede sig heftigt om hans hals igen. Åh, slip mig ikke, slip mig ikke, bad hun. Har vi ikke lidt nok? Hvad siger du, Sofie? Det er mig. Det er mig, Sofie. Og du tilstår det? Og sig det igen. Ja, jeg tilstår det, sagde hun, og hævede de strålende øjne op imod ham. Jeg har sagt det. Jeg kunne ikke andet. Forstød mig nu, hvis du kan. Du kan det ikke. Hvor mange ord de elskende fik sagt. Ja, måske ikke et eneste. De kyssede hinanden. De klyngede sig til hinanden i en så lidenskabelig angst, som om de anede dette øjebliks bittersøde betydning for hele livet. Ja. Så når jeg ikke mere på denne side af nyhederne. Men ja, det er da et meget godt sted at slutte. Men lad jer nu ikke forlede til at tro, at det her er den lykkelige slutning. For der er en del sider tilbage nu. Vi høres ved efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7.